Soki na kimia balobio basi batimabe. Noko gombo paska ye bisanga yo mutobali saki ngana mobali yo. Na sala ndenge nini yo? Ah, mwanangas. Ntati tati ya. Ifo toti na mkanda na mbuka. Paska afede yo zangalavu pensa. Apre, na yu nanga naba famii tu tiye na tribunali. Foto kene kusisi afede yo yo. Soko tusisi afede sidi, bongo tukuyiba. Ndenge ni afede yangwe zaadi. Eh, na kimbila ngundu eh? Yeah. Bana batuna kanono wapi nono gogo molema yeah bana bakufa kanzala nandako nono wapi Yo.